Maide-i Kur'an programı başlıyor. Mustafa Özcan Güneş Doğdu sizlerle. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin, ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala İsa ibn Meryem, Allahümme Rabbena enzil aleyna maideten minessemâi tekûnu lena îde. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. صدق الله العظيم. Ey Allah'ım, bize semadan öyle bir sofra indir ki onunla gelecek nesillerimiz ve geçmişlerimiz bayram etsinler ve bize hayırlı rızıklar ver. Böyle dua etmiş İsa aleyhisselam Efendimiz. Bir mucize olmak üzere Beni İsrail'e gökten bir sofra inmesini arzu etmiş. Surede ismini zaten buradan alıyor, Maide suresi. Bizim de programımızın adı Maide-i Kur'an, yani Kur'an sofrası. Moral FM stüdyolarından sesimizin ulaştığı her tarafa selam ediyoruz. Her birinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bu ilk programımız. Bugün 19 Eylül 2013. İnşallah bu programlarla gönüllerimiz, ruhlarımız moral bulacak. Öyle ümit ediyoruz. Bu programda Türkiye'mizin en gözde huffazını, en gözde kurralarını inşallah sizlerle buluşturmaya gayret edeceğiz. Türkiye'mizin dünya birincileri sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az. Arzu ettik ki ilk programımıza bu güzide gençlerimizle, bu delikanlılarımızla, Türkiye'mizin yurt dışında yüzlerini ak edenlerle başlayalım. Ve birinci programımıza Bünyamin Topçuoğlu hocamızı davet ettik. O da var olsun, bizi kırmadılar. Hoş geldiler, sefalar getirdiler. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bünyamin hocam nasılsın? Elhamdülillah üstadım. Allah razı olsun. Çok mutlu olduk. Koşarak geldik. Ona şahit oldum. Cenab-ı Hak inşallah her adımına hac sevabı versin. İnşallah. Öyle ümit ediyorum ki bu programlarımız pek çok hayrın da vesilesi olacak. İnşallah. Allah razı olsun. Geçmiş programlarda aldığımız tepkilere göre, başka mekanlarda yaptığımız programlarda pek çok kardeşimiz işte sizin gibi böyle örnek olacak gençlerimizi dinledikten, duyduktan, tanıdıktan sonra ben de Kur'an-ı Kerim okumaya karar verdim. Ben de hafız olmaya karar verdim. Ve şu tarihte başladım, şu tarihte bitirdim diyen pek çok gencimize rastladım gittiğim yerlerde. Elhamdülillah. Evet Bünyamin hocam, yatsı ezanına kadar birkaç dakikamız var. Şöyle kısaca Bünyamin Topçuoğlu hocamız kimdir? Evet. Onu alalım, ondan sonra sana şahsınla alakalı, Kur'an tilavetiyle, kıraatiyle alakalı pek çok soru soracağım. Bünyamin Topçuoğlu 1980 yılında Erzurum'da ailenin 5. ve en küçük çocuğu olarak dünyaya geldi. Erzurum'da 6 yaşında Kur'an-ı Kerim öğrenmeye başladı. Mahalle mektebinde Kur'an-ı Kerim'i öğrendi 6 yaşında. Daha sonra ilkokul bitince hafızlığını ikmal etmek üzere Kur'an kursuna yazıldı. Kur'an kursundan sonra tamamen Kur'an eğitiminde yoğunlaşmak şartıyla İmam Hatip Ortaokulu'na başladı. İmam Hatip Ortaokulu'nda bir defa, lisede bir defa olmak üzere iki defa Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Türkiye birinciliği aldı. Hangi yıllardı bu? Bir tanesi 95, bir tanesi de 99. 99 yılında. Daha sonra İstanbul'da imamlığa başladı. Kur'an üstadı. Üstad Fatih Çolak Hoca'dan Kur'an eğitimi ve ilimleri dersi aldı. Halen daha asistanlarını yürütüyorum. Daha sonra 2000 yılında imamlığa başladı. İstanbul'da direkt. Bu esnada 2005 ve 2008 yılında din görevlileri arası Türkiye birinciliği. Daha sonra 2009'da İslam Konferansı Örgütü'nün düzenlediği ve 22 İslam ülkesinin katıldığı Moskova'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim güzel okuma dalında ülkemize elhamdülillah birincilik getirmek nasip oldu. İstanbul İlahiyat'ta okudu. Marmara'da okudum. İstanbul İlahiyat. Orası farklı mı oluyor? Farklı tabii. Marmara. Almanya'dan geldiğim için evet. Kusura bakma bu konuda. Marmara İlahiyat var, bir de İstanbul İlahiyat var. Hmm. İkisi de Türkiye'nin göz bebekleridir. Evli ve 3 çocuk babası. Elhamdülillah. Şu anda hangi camide görev yapıyorsun? İstoç. Bağcılar İstoç Cami. Türkiye'nin en büyük iş merkezlerinden birisidir. Orada Cenab-ı görev Hak yapıyoruz. Mübarek eylesin, muvaffak eylesin. Allah razı olsun. Şimdi ilk soruma geçmezden evvel, evet ezan vakti mi yaklaştı diyorsunuz. Oradaki Yemen yönetmenim işaret ediyor. Ezan vakti girdi, girecek. Eli kulağında diyor, müezzin çıktı. Minareye bekliyor. Evet. Öyleyse biz şimdi kısa bir ara vereceğiz. Efendim yatsı ezanımızı hep beraber dinleyeceğiz. Ondan sonra Türkiye'mizin dünya birincilerinden kıymetli Bünyamin Topçuoğlu hocamla muhabbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Maide-i Kur'an programı kısa bir aranın ardından devam edecek. Moral FM'de Maide-i Kur'an programında Mustafa Özcan Güneşdoğdu'yu dinliyorsunuz. Evet kıymetli kardeşler, Maide-i Kur'an programımız devam ediyor. Bünyamin Topçuoğlu hocam bugün bizim misafirimiz dedik. Kısa bir tanıtım aldık kendisinden de ben şimdi kendisine şöyle inceden inceye sorayım. 1980 doğumlu olduğunu söyledin. Evet. Kur'an-ı Kerim okumaya 6 yaşında başladım. 6 yaşında başladım. Buradan başlıyoruz şimdi. Mahalle Kur'an kursundan. Pekala, birileri seni bu konuda teşvik etmiştir veya elinden tutup götürmüştür. Evet. Seni Kur'an-ı Kerim okumayla tanıştıran sebep neydi? Kimdi? Şöyle söyleyeyim, rahmetli babaannemin duası olduğunu düşünüyorum. Ben dünyaya geldiğimde cansız. Hatta anneannem inşallah ölür de kimseye sıkıntı olmaz demiş. O derece yani, evet. Cılız bir çocukmuş. Tabii. Öyle mi? Babaannem, babaannem öyle deme demiş. İnşallah Rabbim onu hafız etsin. İmam olsun, hoca olsun inşallah diye dua etmiş. Yani tam o esnada. Sonradan babaannem beni elimden tutup işte o dediğimiz mahalledeki Kur'an kursuna. Çok sevgili abimiz, benim de çok sevdiğim Dursun Ali Erzincanlı ile beraber. Dursun Ali Erzincanlı bizim abimizdir. Aynı mahallede doğduk büyüdük. O da Erzurumlu değil mi? Erzurumlu. Hmm. Aynı mahallede, aynı Kur'an kursunda, aynı imamette, aynı ilkokulda. Bizden büyüktü ama okuduk, aynı yerde okuduk. O zaman 6 yaşında Kur'an ilk tilaveti orada başladık. Yani Elif B dediğimiz Elif B cüzünü orada başladık. Babaannemizin vesilesiyle. Elhamdülillah. Okula gidiyor olman lazım o yaşlarda. Tabii veya, tabii. Okula yeni mi başlamıştık. Okulla beraber mi Kur'an okumasını öğrendin? Tabii okulla beraber. Okulla beraber. O zaman çok kıymetli bir öğretmenimiz vardı. Bütün öğretmenlerimizin yeni başlayan eğitim öğretim yılını tebrik ediyoruz şimdiden. Hayırlı bir eğitim, öğretim yılı geçirmelerini diliyoruz. Öğretmenlik o kadar önemli ki üstadım. Yani ilkokul ikinci, üçüncü sınıfta inanın ki ahlaki bir takım gelişimler orada tamamlanıyor. Şüphesiz öyle. Öğretmen orada en önemli konumda duruyor. Öğretmenimiz Allah razı olsun bizi çok güzel yönlendirdi. Hep güzelliği, hep iyiliğe, hep hayra yönlendirdi. İlkokul 5. sınıftan çıkar çıkmaz babacığım ben hafız olacağım dedim. Öğretmenin mi burada teşviki? Tabii, tabii. Etken oldu. Ses güzelliği. Keşke sen Kur'an okusan diye beni o zaman çok yönlendirdi. Şunu da bileyim, ses güzelliği derken o yaşlarda yani, sesini nasıl tespit etti? Nasıl hocam? Tespit etti? Şöyle söyleyeyim. Yani derslerde çocuklar arasında ben böyle garip garip işte kaside türü şeyler okurdum. Sen yani kaside okurmuştun. Benim mesela 76'da kaydedilmiş türkülerim var. Evet. Bizim de ilk yönlendirmemiz okulda olmuştur. Aynı işte. Aynı evet. Yani çocuklar arasında böyle çok yarış ederdik adeta. Köyümüzde 5-6 genç vardı o zamanlar. Çocuk tabii. Seslerimiz çok parlaktı. Kabiliyetimiz de varmış demek o zamanlardan. Demek senin de öğretmenin bunu fark etmiş. Öğretmen ya keşke bir türkü söylüyorduk. Evet. Türkü söylüyorduk ama mesela öğretmen sorardı sınıfta. Yani büyüyünce ne olacaksınız falan diye. Kimisi işte ben doktor olacağım, kimisi öğretmen olacağım. Ben hoca olacağım diyordum. Elhamdülillah. Ondan peki dolayı hoca olmayı nereden? Yine hocandan, öyle mi, öğretmenden? Ya o var. Bir de babaannem evde devamlı işte hep İslami istikameti yönlendiriyor tabii. Seni öyle mi? Hmm. İşte ya bu çocuk ne güzel konuşuyor. Ne güzel sesi var. Böyle elime alırdım işte mikrofon gibi yapardım. Onu da Kur'an okurdum kendimce. Elhamdülillah. Demek ta o zamanlarda tabii, tabii. İnsan kendisini belli ediyor, gösteriyor. Şimdi özür dileyerek söylüyorum. Şu anda bir çocuk minareye çıksa, 7-8 yaşında bir çocuk bir ezan okusa çok şikayet alır. Ya çocuklar ezan okutuyorlar falan diye. Mahalle camimizin imamı Hanife Hoca bizi elimizden tutar, minareye çıkartır, bizi ezan okuttururdu vakit geldiğinde. 6-7 yaşlarında öyle mi? 7-8 yaşlarında o dönem ilkokul çağlarında. İlkokula giderdim ve bana ezan okuttururdu. Ve bundan mahalledeki büyüklerimiz gurur duyardılar. İşte Bünyamin ezan okudu. Tabii Erzurum bu konuda çok meşhur. Yani Erzurum'un tabii. Hafızları, Erzurum'un din adamları, Türkiye satındaki imamların önemli bir kısmı Erzurumlu bildiğim çok, kadarıyla. Çok büyük bir kısmı. Yani Erzurum İslam noktasında, din noktasında çok Türkiye'mizin önde gelen bölgelerinden bir tanesi. Demek üç etken oldu. Bir, baba anne, yani, Allah onlardan razı olsun. Amin. Allah rahmet vefat eylesin. Etti, makamı cennet olsun. Amin. Okuldaki öğretmenin yönlendirmesi oldu. Bir de camideki hocanızın bu istikamette size uygulatmaları oldu. Tabii tabii. Tabii. Onlar sizi diyorsun teşvik etti. Pekala, ondan sonra seni götürüp Kur'an kursuna yazdırdı. Kur'an kursuna olsun, amcam götürdü. Mi? Rahmetli amcam. Elimden tuttu. Tabii sen de çok arzu ediyordun o zamanlar çok, değil ben mi? Ben çok isteyerek. Ben babamdan bir şartla. Babacığım ben hafız olacağım. Yalnız beni yatılı gönderme demiştim. Niye yatır göndermesin demiştim. Beni yani ben böyle ayrı kalmayayım. Anne babaya hasret kalma sıkıntısı vardı bende. Sabah gideceğim, akşam geleceğim söz. Hakikaten de öyle bitirdim ben. Öyle bir anlaşma yaptık. 90'da başladın hafızla öyle mi? Evet, 90'da başladık. Bir sene gibi bir zamanda bitirdik. Yani 11 ay gibi bir zamanda hafızımı bitirdim elhamdülillah. Maşallah. Yani çok isteyerek gittiğim için çok severek yapıyordum böyle. Odaya geçer, dersimi bitirir, Abdus Samet taklidi yapardım mesela. İsmail Biçer taklidi yapardım. Şimdi oraya da geleceğim. Evet. Tabii ben 80'lerin çocuğuyum. Yani senden belki bir 10 yaş kadar evet. büyüğüm. Sizin kuşakta bizden bir 10 yaş küçük. Bizim zamanımızda kaset bulmak, kıraat tilavet bulmak çok zordu. Evet. Mesela 84'te ben bir Abdus Samet'in videosunu bulmuştum. Hiç unutmuyorum. 750 kilometre bir yerden böyle gece gündüz ısrar ederek getirttik kaseti. Evet. 2 hafta zannediyorum hiç uyumadan gece gündüz hep ona bakıyoruz. Yani öyle bir merak var ki. Pekala, sen şimdi Abdus Samet dinliyoruz, İsmail Biçer dinliyoruz deyince Kur'an kursu ortamında mı bunlarla tabii. tanıştın? Hocamızın bugün bile uygulanmayan bir taktiği vardı. Herkesin sesini dinler. Ona göre yönlendirme yapardı hocamız. Bakın çok, bu çok ilginç. Önemli. Bu çok tabii. İlginç. Evet. Mesela bana İsmail Biçer'den başkasını dinlemeyeceksin demişti. İsmail Biçer hocayı Allah rahmet eylesin. Onda makamı cennet olsun. Amin. Hatimiyle, aşır şerifleriyle bir odaya girerdim, onu dinlerdim. Oğlum onun gibi okuyacaksın derdi. Başka bir arkadaşımıza Tayyar Altıkulaç hocamızın hatimini dinletirdi. Oğlum senin sesin buna yatkın derdi. Başka bir arkadaşımıza Sıddık Münşevi'yi dinletirdi. Dünya yarışmalarına hazırlanan, hafızlık yarışmasına hazırlanan kardeşimize Sıddık Münşevi gibi, o da büyük üstadlardan, Allah rahmet eylesin. Onları dinletirdi. Yani tamamen ben şuna inanıyorum. İyi yönlendirme. O çok önemli. Yani doğru insanlarla tanışma. Hastalık varsa bu hastalığı iyi teşhis etme ve ona göre ilaç verme. Tamamen ben doğru insanla, bunu da işte o duaya bağlıyorum ben. Tabi hepsi Cenab-ı Hakk'ın lütfu şüphesiz. Rabbimizin lütfu. O dualar da bir vesiledir tabi. Şüphesiz. Pekala, hafızlığını bitirdin. Kaç yaşında İstanbul'a geldin? Şimdi onun öncesi var. Ve ondan önce talim, tecvid. Tabi talim Mehmet Gürgür Hoca Efendi, Abdurrahman Gürses ve ayakları kesik İsmail Efendi diye meşhur olan benim hocamın hocası. Evet, çok meşhurdur İstanbul'da ve Türkiye'de. Hı hı. Çok meşhurdur. Çok talebeleri vardır. Mehmet Gürgür Hoca Efendi onda talim görmüş. Bir müddet Abdurrahman Efendi'de okumuş. Daha sonra da İsmail Efendi tarafından Erzurum'a gönderilmiş. Ayağı kesik İsmail Efendi tarafından. Tabii, hı hı. Erzurum'da Lalapaşa Camii'nin İmam Hatipliğini çok uzun zaman yaptı ve Erzurum'da emeği geçmediği kimse yoktur. O da dünyasını değiştirdi değil mi? Yok. Şu an 88 yaşlarında. Halen daha talebelerin başında. O hocama mutlaka, inşallah bu şeref bize nasip olur da bir an önce gidip hocamı kesinlikle görmenizi ve elini öpmenizi isterim. Aynı zamanda hocamın hayatını kendi lisanıyla dinlemeyi çok arzu ederiz. Çok çok. Bizim için büyük bir hatıra olur. Orada yine doğru bir insanla tanıştık, yönlendirmeyle. Kim yönlendirdi, ona gönderdi seni? Ona da yine hocamız sağ olsun. Benim hafızlık yaptığım hocamız. Hı hı. Aynı zamanda İmam Hatip'teki öğretmenlerimiz de sizi Mehmet Gürgür'e gönderelim, orada daha iyi olsun diye. Hakikaten talimimizi, ağız yapımız orada daha da oturdu. Elhamdülillah. O dönemde işte bir birincilik aldım. O senin için müthiş bir... Tabii Bolu'da... Doping olmuştur. Tabii. Çok büyük etkisi olduğunda. Yarışmaların ayrıca konuşulması lazım üstadım. Yarışmalar başlı başına insanları yönlendiren, özellikle hangi dalda olursa olsun, ister hafızlık, ister Kur'an-ı Kerim güzel okuma olsun veya başka bir dalda olursa olsun, yarışmalarda derece kazanmak o hafızlar için çok önemli. Şüphesiz. İnsana i̇şte, müthiş bir teşvik oluyor bu. Tabii. Hafız arkadaşlarımız arasında gösterirdi. Aa bak işte bu kardeşimiz işte Türkiye birincisi olmuş. Hep, acaba biz de olabilecek miyiz düşüncesi vardı bizde. Çok farklı evet. Bir şeydi tabi bu. Evet. İşte o zaman ilk birinciliğimi aldım Bolu'da. Türkiye yarışması mı? Türkiye birinciliğiydi. Hı hı. Hangi yıldı? 95. 15 yaşındasın o zamanlar. Evet, 15 yaşındayım. İlk birinciliğimi aldım. 99 yılında İmam Hatip Liseler arasında Sivas'ta birinci oldum. Şimdi bu arada şeyi bir öğrenelim. İlkokulu okudun. İlkokuldan sonra hafızlığa yazıldın. Hafızlığını okulla beraber mi yapmıştın? Hayır. Yoksa bir ara verdin? Ben o zaman dedim bu bir vakit kaybı değil. Tabii. Ne olursa olsun. Yani ben 3 senemi Kur'an'a verdim. Onunla alakalı çalışma yapacağım düşüncesiyle. Yani kayıp olarak görmedim hiçbir zamanda. Bugün de görmüyorum. Böyle de görmemek lazım. Görmemek de lazım. 3 sene eğitimimi aldım. Ondan sonra İmam Hatip orta birinci sınıfa yazıldım ben. Evet. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim ben. Yazılmaya gittik. Bir sınıfta en fazla kaç kişi olur? 30 kişi olur. En fazla. Aferin. Hı hı. Sadece bizim sınıfa yazılmak isteyen hafız sayısı 65. Yani o kadar çok hafız vardı Erzurum'da diyorsun. Evet. Yani sadece bir sınıfa biz 65 kişi yani rica minnet öyle diyelim yerleştik. Bir sınıfta 65 hafız vardı. Diğer sınıfta da aynı. Bu da ayrı bir güzellik aslında oradaki gençler için. Çünkü insanlar ister istemez, hele hele gençler arasında birbirlerine soru sormalar oluyor. İşte sen şurayı oku deniliyor, o da ben burayı okuyayım diyor. Sen unuttun mu deniliyor yani. Yo, mesela sınıfta birbirimizi dinlediğimiz arkadaşlarımız vardı. Sıra arkadaşımız sabah bana bir cüz okurdu, ben de onu okurdum. Müthiş. Yani müthiş. Bu böyle güzellikleri var. Elhamdülillah. Veya namaz arası olurdu öğlen namazında. Yarım cüz ne kadar okuyabilirsek birbirimize dinletirdik mesela. Elhamdülillah. Ya hafızlık o kadar önemli ki ve çok güzel bir haslet. Öğretmenimiz Arapça bir ibare okurdu. Biz Kur'an-ı Kerim'den onun metnini söylerdik. Hocamızın çok hoşuna gider diye bu ne kadar güzel bir şey derdi. Yani benim kurmaya çalıştığım cümleyi Kur'an-ı Kerim'den ayet olarak bize okuyor dedi mesela. Çok güzel şeyler yaşadık biz. Elhamdülillah. Zaten hafız müthiş bir hazine. Evet. Hele bir de bunu Arapça ekleyebilir de kendisi onu çözebilirse. Tabii. Yani ille çift kanatlı bir kuş olur. Tabii. İlle %100 anlaması belki şart değil ama en azından hangi konuyla alakalı, nerede hangi ayetin olduğunu bilebilir, çıkartabilirse bu müthiş bir kazanım. Tabii. Yani bir çeşit Kur'an kültürü. Şüphesiz. Benim hep şikayet ettiğim veya serzenişte bulunduğum, ona ne derler, hep hayıflandığım bir konudur. Ben 14 yaşımdan beri vaaz ederim. Suriye'de de okudum. Vaaz esnasında herhangi bir ayeti okuyorsunuz. Evet. İşte deminki okuduğumuz ayet. İz gâle İsa ibnu Meryem Allahümme. Evet. Hatip okur. Suriye'de böyledir. Cemaate eliyle işaret eder. Yani devam edin manasında mıdır? Tabi cemaat Rabbena enzil aleyna der. Maideten minessemâ. Bunu hatip okur. Tekûnu lenâ îden li evvelina ve âhirina. Evet. Devamını ve âyeten minkeyde cemaat okur. Ben 14 yaşımdan beri neredeyse her cuma camilerde konuşurum. Hep bunun özlemini çekmişimdir. Cemaata böyle ne geliyor hani anlamında? Çıt yok. Evet. İşte Kur'an kültürü dediğimiz hadise veya bir hafızımız Kur'an okuduğunda yapmış olduğu namesine göre efendim oradaki başarılı bir makam uygulamasına göre Allah diyecek veya maşallah helal olsun diyecek. Çekinmeden hem de. Evet. Türkiye'de ne yazık ki çok nadir ama bu Arap ülkelerinde çok yaygın. Bu da Kur'an dinleme kültürümüzün, evet. Kur'an kültürümüzün ne yazık ki yeterince olmadığını gösteriyor. Zayıfız, evet. İmam Hatip'i orada bitirdin Erzurum'da, öyle Erzurum'da mi? Bitirdik. Ondan sonra birkaç hocamızın sağ olsun delaletiyle diyelim, İstanbul'da Kur'an üstadı. Daha önce yazları gelip gidiyorduk rahmetli İsmail Biçer hocamızın. Tedrisinde bulunamadık ama kendisiyle tanışma imkanımız oldu. 94 yılında, 95 yılında hep örnek aldığım bir okuyucudur. İsmail Biçer Hoca Efendi. Senin okuyuşun ona çok benziyor. İlk zamanki okuyuşlar. Evet. Önceden daha çok benziyordu. Biliyorum onu. Tabii bu bir geçiş süreci diyelim. Yani çünkü birebir onu taklit etmektense zamanla insan kendi okuyuşunu kendi formunu, kendi formunu oluşturmak durumunda. Şüphesiz. Çünkü senin ses yapınla, senin kabiliyetinle merhum İsmail Biçer hocamızın kabiliyeti kesinlikle bir değil. Evet. Kimsenin kabiliyeti diğeriyle bir değil. Abdussamed merhumun meşhur bir sözü var. Soruyorlar, siz dünyada çok dinleniyorsunuz. Pek çok gencin hayalindeki okuyucu sizsiniz. Ne tavsiye edersiniz? Kesinlikle beni dinlesinler ama beni taklit etmesinler. Evet. Diyor. Nasıl bir cümle bu, anlayamadık. Deyince diyor ki taklit okuyucuyu yorar. Çünkü birebir onu yapmaya çalışır. Tabii o merhumun sesi işte 100 desibelse, senin sesinin de hacmi 50 desibelse tabii. Sen 100 yapmaya çalışıyorsun ama senin sınırın 50. Dolayısıyla belki sende daha farklı kabiliyetler var. Bilemiyoruz. Kesinlikle, tabii. Onların ortaya çıkması senin o sana özgü, seninle oluşabilecek bir takım güzelliklerin meydana gelmesi için çok güzel ifade ettin. O geçiş döneminden sonra tabii. insanın kendi tarzını oluşturması çok hoş. Yani bir nevi şöyle diyelim, taklitten tahkike doğru. Elhamdülillah. Yani artık kendini bulma zamanı. Tam olarak oturduk diyemeyiz. Henüz yoldayız, çalışıyoruz, öğreniyoruz. Sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'a geldik. 2000 yılı mıydı bu? Evet. Üstad Fatih Şollak Hoca Efendi'den başladık. İmam Hatip'i bitirdin, öyle geldin buraya değil tabii mi? Tabii tabii. İmam Hatip'i bitirdikten sonra... Arapça okudun mu şu ana kadar? Arapça tabii tabii. Arapça Erzurum'da yaklaşık 4 sene kadar Kur'an-ı Kerim ilimleriyle alakalı bana yetebilecek derecede. Emsil okudun mu mesela? Tabii tabii. Emsil'e, Bina, Avam. Tabii hepsini okuduk onları. Demek şu çok önemli. Yani birileri bir yerlerde derece alırken veya takdir edilirken sadece sesi yerinde, sesinin gücüyle okuyor. Hayır, tabii. Efendim kabiliyetli diye değil. Zaten okuyuş içerisinde kişinin Arapça bilme farkı belli oluyor. Mesela hep örnek olarak veriyorum. Vurgular. Hem vurgular hem de mesela bizim halkımız Fatiha-i Şerife'yi okurken hep İyyâke. Hani hecelettiriyor ya şimdi okuturken. Evet. Oku bakayım. İyyâke. İyyâke. Na'budu. Na'budu. Bu doğru okuyuş. Ama bizim insanımız İyyâ. Orayı kesiyor. Kena'budu. Kena'budu'yu birleştiriyor. Evet. Heh. Çünkü İyyâ sanki böyle farklı bir şey. Kena'budu da farklı gibi. Çünkü orayı toplu halde söylediğimiz için. Ama Arapça bildiğiniz zaman İyyâke'nin bir kelime olduğunu, Na'budu'nun da ayrı bir kelime olduğunu biliyorsunuz. İşte hele hele o demin birkaç kitap ismi verdik Arapçada. Onları okumuşsan Na'budu'nun biz ancak sana ibadet ederiz anlamına geldiğini, İyyâke'nin de sana olduğunu evet. bildiğiniz zaman okurken de artık bu ruhla ben şu manayı karşıya yansıtmak istiyorum, vurgulamak istiyorum mantığıyla okuduğunuzda o kendini bir şekilde karşıya hissettiriyor. Ya işte azap ayetlerinde cehennemle alakalı insanların mahşer günü çekeceği sıkıntılarla alakalı, hesapla evet. alakalı, dua ile alakalı ayetlerde sesin hüzünlü ve daha alçak bir sesle, daha düşük bir sesle, ses tonuyla diyelim. Hı hı. Karşıdaki insana o mesajın verilmesi. Ya dinleyen insan Hoca Efendi burada bu ayeti okurken ya hüzünlü bir edayla okudu. Acaba burada ne diyor evet. dedirttirmeli. Amin. Zaten bilinçli ve kaliteli bir okuyucu bunları mutlaka dikkate alır. Evet. Buraya geldiğin 2000 yılında Fatih Çollak hocamıza başladık. Kıraata başladık. Kıraat-ı Asım'la. Elhamdülillah. Şimdi hem o derslere devam ederken hem de bir göreve başlama durumu ortaya çıktı. Çünkü boş kalamazdık. Amenna. Yani bir şekilde Avcılar Merkez Camii'nde. O zaman evli falan değildin herhalde değildik, değil mi? Evli Hı-hı. değildik. Avcılar Merkez Camii'nde fahri görevli olarak, fahri görevli ne demektir onu söyleyeyim. Yani ücreti, orada görev yapıyorsunuz, ücreti dernek tarafından veya cemaat tarafından karşılanan Hı-hı. görevli demek. Bir müddet öyle fahri olarak devam ettik. Evet. O esnada kendimizi daha da geliştirmeye gayret ettik. Ve elhamdülillah 2004 yılında vekil, 2005 yılında da asıl kadroya geçerek göreve başladık. Evet. Fatih hocama geldiğinde neler okudun kendisinde? Fatih Şollak hocama Asım Kıraat'ını onda okuduk. Asım Kıraat'ının okutulması gerekiyor. Yani okutucu olabilmeniz için hı hı. evvela kendimizin okuması gerekiyor. Yani Fatiha'dan girip Nas'tan tabii, çıkıyorsunuz. Aynen. Talim üzerine. Tabii talim üzerine. Onun yani hani insan ezberlerken galat dediğimiz işte bir takım hatalı okuyuşlar şeklinde ezber yapabiliyor. Evet. Öyle hatırladığım bir yer var mı? Ben yanlış ezberlemişim, yıllarca böyle okumuşum diyeceğim aklına gelen bir yer var mı? Şu anda aklıma gelmiyor. Yani öyle çok göze çarpan bir şey yoktu. Yalnız bu müşabih ayetlerde çok karıştırdığım olurdu. O da derslerde düzeldi diyorsun. Düzelttik. Elhamdülillah. Düzelttik yani. Mesela ben 17 yaşımda hafızlığımı bitirdim. Defaatlarca görev esnasında cemaat hatim okudum. Evet. Almanya'da. Hatim okurken bizi dinleyen en az 30-40 kişi olurdu. Ancak Dukhan suresinin son sayfası olsa gerek. Kegalil hamim. Evet. Ben orayı kegalil. Kegalil mi yaptı? Hamim diye ezberlemişim. Hocamın vefatından sonra hatmi var bende. Hocam da yıllar boyu bizim camimizde, efendim bize okuttuğu camide hep hatim okudu ezbere. Onun hatmini kaydetmişler. Hocamın aşara defteri bendedir. Evet, çok pasaportları güzel. Bendedir. Her şey bendedir. Nur içinde yatsın. Makamı cennet olsun. Amin. Onları bir hatır olarak saklıyorum. Hocamın hatmini gözden geçirirken hocam kegal yil okuyor. Orada hem de vurgu yapıyor. Yani o yi'yi iyi belli ediyor. Hemen Kur'an'a sarıldım. Aa, zannediyorum hocam yanlış okudu. Bir açtım baktım ki ben 25 yıl boyu kegalil okumuşum orayı. Evet. Hem de defaatlerce hatim okumuş olmama rağmen. Cemaatin de dikkatinden kaçmış. Tabii. Hı. Dolayısıyla bu anlamda bu yani Fatih Çollak hocam da okudum deyince bu ne kadar önemli onu anlatmak için güzel bir örnek düşünüyorum. Tabii yani bu aslında usulle alakalı bir şey. Yani hep derler ya usulsüzlük usulsüzlüktür diye. Şimdi bu bir usuldür. Amin. Yani kıraat okuyacaksanız bu konuyla ilgili bir çalışmanız olacaksa Asım kıraatını bitirmeniz gerekiyor. Şimdi hocamız da Allah razı olsun. Onda hem eğitime başladık hem de hocam hemen bize talebeler verdi. İşin aslında usul yönü bu. Usta çırak ilişkisi. Kalfa. Bir de insan okuttuğu zaman ancak anlıyor, öğreniyor aynen. Öğretmeye başladığı zaman değil. Tabii. Öğretmeye başlayınca öğrenmeye başlıyor. Bir şekilde çalışıyorsunuz. O gençlere bir şey vermeniz gerekiyor. Onlar sizden bir şey bekliyor. Dolayısıyla bu ancak çalışarak olabilir. Amin. Evet, hala Fatih Çollak hocama devam ediyoruz. Tabii devam ediyoruz. İnşallah. Cenab-ı Hak muvaffak eylesin. İnşallah. Abdurrahman Gürses hocamızın koluna şu anda Fatih hocamız devam ettiriyor. İnşallah ondan sonra da sizler bu bayrağı devam ettireceksiniz. Şimdi merak ediyorum. Liseyi bitirdin. Liseyi bitirdik. İstanbul'a geldik. Sonra işte... İlahiyatı bitirdin. İstanbul İl Tam şeklinde girdik biz. Yani hı-hı, tamamlama şeklinde okulumuzu okuduk. İşte o esnada evlendik. Yani 2005 yılında. 2005 yılında evlendik. Cenab-ı Hak mübarek eylesin. Yeni bir hayata atıldık. Talebelerimiz, öğrencilerimiz. İstoç Camii'ne ne zaman geldin? İstoç Camii'ne 2005'te geldim ben. 2005'in sonunda. Evlendikten sonra mı? Evlendikten sonra geldik. Şimdi ilk defa böyle çok seni etkileyen kimlerin tilavetini veya kıraatini dinlemiş oldun? Yani şimdi Kur'an-ı Kerim'in kıraatında tabii işte bu Türk'tür, bu Arap'tır diye ayırmak çok da doğru değil. Ancak şöyle bir mefhum var. İstanbul tariki ve Mısır tariki denir bu kıraatta. Bir de İstanbul tavrı, İstanbul tavrı var. Tavrı, ha. İstanbul tavrı daha çok böyle işte İsmail Efendilerin, Abdurrahman Gürseslerin, İsmail Biçerlerin, efendim Hasan Akkuşların, rahmetli evet, Hasan Akkuşların getirdiği bir ekol. Şimdi evet, bunu da devam ettirmeye çalışıyorum. Bir taraftan da işte Sıddık Münşevilerin, Abdus Samedlerin, Mustafa İsmail'lerin, son dönemde Ahmet Naynalar'ın. Tabii senin Muhammed okuman son zamanlar çok değişmiş. Yani. Ya şimdi böyle mecd etmeye çalışıyorum. 2006'da seni misafir ettiğimizde Hilal TV'de orada tamamıyla bir İsmail Biçer tavrı okumuştum. Ben hatta maşallah İsmail Biçer devam ediyor demiştim. İlk defa orada dinledim seni. Ama son dinlediklerimde aa dedim helal olsun. Kendisini çok geliştirmiş. Benim gözümde geliştirmiş de birileri belki bu okuyuşu eleştirebilir. Yani bozdu bu okuyuşunu diye düşünebilir. Hani o belki ilk okuyuşunda kalmanı arzu edenler için böyle düşünebilirler. Niye okumandaki bu değişikliği yaptın? Bakayım benim düşündüğüm şekilde mi? Biraz önce söyledim ya, hani bu İstanbul tavrıyla Mısır tavrı dediğimiz. Karıştırmaya çalışıyorum. O tavrı meczetmeye çalıştım. Yani sebep? Birleştirmeye. Sebep? Yani yeni bir şeyler yapmak. Yani üstadım, şimdi hep derler taklit aslında hatırlatır. Evet. Yani biz Allah rahmet eylesin İsmail Biçer hocamız her platformda, her gittiğimiz yerde anlıyoruz, anlatıyoruz. Allah ondan razı olsun. Onlardan da aldığımız çok şey oldu. Şimdi bizden sonra gelecek insanlar, işte bir Bünyamin Hoca dinledik desinler. Mesela ben okuduğum zaman aynı İsmail Biçer okuyor demek, evet, farklı bir şey. Ben Bünyamin Hoca'yı dinledim demek çok farklı bir şey. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, Türkiye'mizin tüm illerinde, sesimizin ulaştığı her yerde şu anda Moral FM stüdyolarında canlı yapıyoruz bu programımızı ve Bünyamin Topçuoğlu hocamla muhabbet ediyoruz. Kendisi Kur'an'ımızı güzel okuma dünya birincilerimizden. İlk programımızı kendisiyle yapıyoruz ki bundan sonraki birkaç programımızda inşallah Türkiye'nin diğer dünya birincileriyle olacak. İnşallah. Genç yeteneklerimizi, genç seslerimizi, genç hafızlarımızı tanıyalım, tanıtalım diye arzu ediyoruz. Evet kıymetli hocam, ben şu tezi hep savunuyordum kendi adıma. Mesela ben Türk tavrına geçmekte ve İstanbul tavrına geçmekte çok zorlanmış bir adamımdır. Kendim için söylüyorum. Ben de Abdülsamet oturmuş kalmıştır bende. Tabii son 5-6 yıldır bunu ben de başarabildim. Yani Türk tavrına geçebiliyorum. Zorlamadan makamları tatbik edebiliyorum. Ama hep şu tavrı savunuyordum ben. Türkiye'den birileri. Bunun adı Bünyamin Topçu olur, oğlu olur, Erhan Mete olur, bu Mehmet Bilir olur, bu Rıza Günay olur, bilemiyorum. Sesi müsait olacak, bir de kabiliyeti buna müsait olacak. Birileri şu Türk tavrının, İstanbul tavrının zenginlikleriyle Mısır tavrının veya Arap tavrının diyelim biz buna, sadece Mısır'a hasretmeyelim, meczetsin. Yani bir yerde Türk namesi versin. Bir potada erişsin. Tabii. Yeni bir kalıp çıksın. Şu anda bunu başardığına şahit oldum ben. Bir Kur'an ziyafetinde en son Ankara'da beraberdik. Orada hakikaten de ben o kadar mutlu oldum, o kadar çok sevindim ki. Allah razı olsun. Elhamdülillah. Yani bunu şunun için arzu ediyorum, onu da söyleyeyim. Hani niye bunu yaptın sorumun sebebi de oydu. Türkiye Kur'an okuyucularıyla artık dünyaya kendini tanıtabilmeli. Evet. Şüphesiz müthiş alimlerimiz var. Müthiş kabiliyetlerimiz, müthiş kurralarımız var. Benim gözümde söylüyorum, hayatta olanlar içerisinde Fatih Çollak hocam bir numaradır. Bu benim gözümde böyledir. Yani ağız yapısı, tavır, okuş müthiş. Bu benim kanaatimdir. Ancak bir Fatih Çollak hocam niye yurt dışına tanınmasın, bilinmesin? Niye ilgi görmesin? Neden bir İran Fatih Çollak'ı dinlemesin? Neden bir Mısır dinlemesin? İşte burada barikatlarımız var. Biz bu barikatları aşmalıyız. Bu da ancak onların nameleriyle bizim de zenginliklerimizi içine katarak onlara sunmakla, kesinlikle, olur diye düşünüyorum. Tabii, tabii. Sen de inşallah istikbalde, hatta şimdiden zaten bunu görüyor gibiyim şahsen. İnşallah. Türkiye adına dünyaya Kur'an'ımızı bu topraklardan dinletecek kişilerden bir tanesin diye bakıyorum. Allah razı olsun. Bu arada bunu baştan söylememiz gerekiyordu. Şimdi söyleyelim. Şimdi Maide-i Kur'an adını ilk defa biz tabii Mustafa Özcan Güneşdoğdu hocamızdan duyduk. Maide-i Kur'an. Bu iki güzel kelimeyi bir spot cümle gibi, Maide-i Kur'an, yani Kur'an sofrası şeklinde ve daha sonra bu Kur'an ziyafeti şeklinde dönüştü. Onun küçük bir aslında hikayesi, hı, var biliyor musun? Evet. 85'te 15 yaşındaydım ben. Avrupa yarışması oldu. Rastgele bir yere açıyorlar, diyorlar ki oku burayı. Yüzüne, evet, tabii ki. Evet. Bana Maide suresindeki bu اِذْ قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَاِدَةً مِنَ السَّمَاءِ. Bura çıktı. Burayı okuyarak birinci oldum ben. Hmm. Benim kafama takıldı Maide. Türkçesi neymiş bunun? Sofra. Bu bir. İkincisi 1994'te İran'a gitmiştim. Orada okuduğum benim bir tilavet vardır çok. Tanınmıştır Ahzab suresi. Oradan bir CD geçti ilk defa elime. Üzerinde Maide yazıyordu. Açtım içerisinde dünyaca ünlü hafızların tilavetleri var. Evet. Bir CD, bir Kur'an programı, makamları anlatıyor. Efendim, dünyaca ünlü hafızların tilavetlerine örnekler var. İran kendi okuyucularını içerisine serpiştirmiş. Bununla amaç Abdussamed, Mustafa İsmail, Halil Husari ne kadar meşhur varsa, evet, bununla dünyaya kendi değerlerini sunmak istiyor. O da benim kafama takıldı. İkinci bir maide. Biz Avrupa'nın her tarafında Kur'an okuduk. Ancak bu meşhur hafızlarda dinlediğimiz o tezahüratı hiçbir yerde göremedik. Şu anda Türkiye'de bile kaç dakika Kur'an okur hafızlarımız? 5 dakika, 10 dakika. Şimdi o yavaş yavaş biraz yükseldi. Biraz yükseldi ama bu Kur'an ziyafetleri başlamazdan evvel düşünebiliyor musunuz? İşte bir aşırı oku. Adam parmak gösteriyor. Evet. Yani 2 dakika diyor. 2 dakika. 5 dakikayı aşırınca artık cemaat sağa sola bakmaya başlıyor. Kalkıp gidenler oluyor. Zaten ben Kur'an okurken birisinin kalktığını gördüğüm anda keserim. Ne bu ya? Mustafa İsmail'in 2,5 saatlik okuyuşu var bende. 2,5 saat dinlemişsindir Hud suresi. Evet, evet, çok. 2,5 saat sonra sesinden belli bitirme sinyali veriyor. Millet ayaklanıyor, bitirme diyor. Böyle bir şey olur mu ya? Kur'an kültüründen kastım buydu. Tabii, dinleme kültürü dediniz, evet. 2000 yılında 1999. Ya biz ne yaparız da bu insanlara Kur'an dinlemeyi öğretiriz? Ben görev yaptım kendi camimde. Defaatlerce ben Kur'an okuyacağım cemaat. Bak bir örnek veriyorum. Siz de Allah diyeceksiniz. Bunun provasını çok yapmışızdır. Hamburg Merkez Camii cemaati bunu öğrenmiştir. Acaba ne yaparız da kurralarımızı efendim taltif ederiz? Affedersiniz, falanca türkü söylemek için bir adam geliyor. Allah, koyacak yer bulunamıyor. Star, mega star, bilmem deha. Evet. Adama her türlü izzet ikram yapılıyor. Biz ilk defa Hamburg Merkez Camii'nde sırf özel Kur'an-ı Kerim okusun diye özel bir kürsü oluşturduk. Bayağı da para vermiştik o zaman. Herkes alttan yukarı bakacak okuyan kişiye. Bir bantla da şeyi çektik. Hafızların gireceği alana herkes giremez. Girmenin bir şartı var oraya. Sen de hafız olacaksın kardeşim. Evet. Bununla arzumuz, amacımız efendim çocuklarımıza Kur'an okumayı heveslendirmekti. Bir de isim bulduk dedik buna. Maide hep kafamda duruyor ya. Sofra demek, Kur'an hep ziyafeti diyorlar da. Yani onu sanki böyle bir yemek ziyafeti algısını kırma adına dedi ki Maide-i Kur'an. Böyle başladı hamdolsun. Oradan Türkiye'ye bu iş aktarıldı ve hamdolsun şu anda Türkiye'miz Kur'an okuma ve dinleme konusunda güzel bir seviyeye geldi. Çok yol kat etti yani. Amin. Hakikaten yani. Şu anda sıradan bir kişiye geç Kur'an oku demiyorlar ya. Bünyamin Topçuoğlu'nu davet edelim diyorlar İstanbul'dan. Bilmem Erhan Mete'yi çağıralım diyorlar. Metin Çakar'ı çağıralım diyorlar. Fatih Çollak hocamız gelsin okusun diyorlar. Bu belli bir seviyeye geldiğimizin işareti. Evet sevgili hocam. Şu ana kadar yayınlamış olduğun herhangi bir albümün, bir CD böyle çalışman var mı? Profesyonel olarak herhangi bir çalışmamız olmadı. Ama hatim okumuşsun. O hatim Diyanet İşleri Başkanlığımızın Osman Şahin hocamız, Ekrem Nalbant, Ahmet Karalı. Böyle beraber okuduğumuz bir hatimdi. O hatim Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından özel interaktif bir sistemle yaptırıldı. Çok çok güzel bir hatimdir o. Ben çok beğeniyorum onu. Hatta onun birkaç televizyon kanalında da görüntülüsünü yapmışlar. Çünkü o sadece şey yok. Onu MP3 şeklinde dinleyebiliyorsunuz. Onu görüntülü izleyebiliyorsunuz. Bilgisayardan da interaktif takip edebiliyorsunuz. Mehmet Eminay hocamız da seslendirmesini yaptı. Baştan sona kadar. Elhamdülillah. O şu anda elhamdülillah Türkiye'nin dört bir tarafında takip ediliyor, dinleniyor. Nerede bir de biliyor musun? Türk Hava Yolları'nın bu akıllı televizyonları var. Bindiğiniz zaman kulaklığı, evet, takıyorsunuz. Orada da bu hatmi yüklemişler. İnan ben Çok sevindim. Elhamdülillah. Onu söylediler, hakikaten biz de çok mutlu olduk. Çok yani, sık uçtuğum için oradan biliyorum. Elhamdülillah. Bir taraftan sevap hanemize yazılıyor inşallah. Evet. Seninle bir de Kur'an dinleyelim. İstiyoruz onu, inşallah. Evet. Yalnız şu ana kadar elhamdülillah belli bir seviye kat ettin. Yarışmayı hiç konuşamadık. Evet. Allahu Ekber. 2009 yılında İslam Konferansı Örgütü, yani İKÖ, evet, tarafından düzenlenen dünya yarışmasında Ekmelettin İhsanoğlu'nun başkanım, genel sekreter oldu kuruluş, İslami kuruluş. Bu her sene yapılıyor. Bu Malezya'da yapılıyor, İran'da yapılıyor, Mısır'da yapılıyor, Endonezya'da yapılıyor. Bu örgüt mü bunu düzenliyor? Tabii, bu örgüt düzenliyor. Avrupa'da yapılıyor, Rusya'da yapılıyor. 2008'de din görevlileri arası birinci olunca Diyanet İşleri Başkanlığımız bizi uygun gördü. Gittik. Elhamdülillah, yani ilk önce bir öneleme yapıldı. Ondan sonra final. Birinci olmayı bekliyor muydun? Açıkçası şöyle söyleyeyim. Çünkü rakipler güçlüydü. Yani şey olursa size ulaştırırım inşallah onun bir CD'sini. İkinci Fas oldu. Faslı okuyucumuz. Çok harika bir okuyuş sergiledi. Televizyonda okuyan bir delikanlı var. Acaba umudur bilmiyorum. O olabilir. İsmi de aklıma gelmiyor. Üçüncü de Endonezyalı. Onlar da çok muhteşem okurlar. Birkaç sene önceki birinciymiş. Evet. Dolayısıyla rakiplerimiz biraz değil, bir de yaş sınırı yok. Üstadım. Birinci olduktan sonra nasıl bir duygu içindeydin? Neler hissettin? Üstadım şöyle söyleyeyim, yani birincilik tabii nedense şöyle bir düşünce insanlarda var. Ya Türkiye'ye birincilik vermezler. Türkiye demek birinci olamaz. Demek hakkıyla okursa verirlermiş. Demek ön yargılarımızın belki de yıkıldığı andır o. Elhamdülillah. Olabiliriz. Yani ondan sonra zaten benden sonra 2010'da Ali birinci oldu. Kuveyt'te. Ali Tel değil mi? Ali Tel birinci oldu. Evet. Elhamdülillah. Yani Allah'a şükürler olsun. Belki de bir set yıkıldı. Ön yargı. Zaten biraz önce söylediniz. Böyle bir elin parmaklarını geçmiyor. Evet. İnşallah bu daha sonra sayamayacağımız kadar birinciye ulaşacağımızın göstergesidir. İnşallah. Türkiye bu konuda İnşallah. Güzel geliyor diye düşünüyorum. Son bir soru. Ondan sonra senden bir Kur'an tilaveti istirham edeceğiz. Zamanımız da çok dar. İyi. Öyle olsun bakalım. Bu tadımlık olsun Bünyamin Hocam. Olur. İnşallah seni tekrar buraya bir daha misafir etmeyi çok arzu ederim. Üstadım, sizin olduğunuz her yerde ben olurum. Allah razı olsun. Yani, var olasın. Allah razı olsun. Sizin yaptığınız hizmetleri biliyoruz. Takip ediyoruz. Rabbim sizi ve bizi bu yoldan ayırmasın. Amin, amin. En büyük arzumuz, duamız budur. Bugün çok güzel bir dua öğrendim. Onu size aktarayım. Rabbim ahirimizi evvelimizden daha güzel eylesin. Amin, amin. Evet, Rabbimiz bizleri imandan ayırmasın. Kıymetli misafirler, bir solukta, bir nefeste programımızın sonuna geliverdik. Maide-i Kur'an programımız inşallah bundan sonra her perşembe aynı saatinde, aynı efendim radyomuzda devam edecek. Bizden ayrılmayın diyoruz inşallah. 2009 Dünya Kur'an-ı Kerim Okuma Birincisi İstoç Camii İmam ve Hatibi Erzurumlu Bünyamin Topçuoğlu hocamızı bugün misafir ettik. Kendisinden tatlı bir Kur'an tilaveti alıyor. Bununla size veda ediyoruz. Sağ olun, var olun, nur olun. Kur'an'ı indirene emanet olun diyorum. Esselamu aleyküm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس العسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء تقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما صدق الله العظيم. Maide-i Kur'an programında Mustafa Özcan Güneşdoğdu'yu dinlediniz.